для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Двор вёў вайну, і левы фланг паўстаўшых, калоднікам нарэшце волю даўшых, у лютай бітве блізіў час разгрому праціўніка. Відно ж было і з дому, што там свянціла з брытвам бушавалі, як нецяжка спуску не давалі. Трапляўся нізкарослы ці бамбіза, адзін біў зверху, а другі з-пад нізу брыў па нагах. Нібы на іх плацдарме з'явілася навінка – малатарня з нямецкіх фабрык польскага ўзбярэжжа, і там малоціць і насечку рэжа. Свянцілу не было калі па праву пасмакаваць свой подвіг, бачыць справа высозны прапаршчык сваім шпантонам вось-вось у мацьку дзеўбане з разгону. Заўважыў, мабыць, што стары рубака зваліў яфрэйтара, і прэ ў атаку. Шпантона бо бярдыш тапор вялікі на дрэўку з вастрыём казацкай пікі, цяпер застаўся дзе-нідзе на флоце, а колісь быў ва ўжытку і ў пяхоце. Усім ты ўзяў, прыкінуўшы на вока паказчыкі праціўніка за бока, падумаў, сіла можа здацца спрыту. Ён розгай фехтаваў, ды той, як брытву, збіваў яе ў бакі, ва ўсіх прыёмах, вядомых мацеку і невядомых, быў віртуоз, відно было бывалы. І мацек адступаў, сіл не ставала, той раз кальнуў, хаця і не глыбока, болю плячы ўжо адчуваў за бока. Цяпер ён мерыўся сваёй сякерай нанесці зверху удар. За бока змераў, вачамі дзе свае, туды дабегчы не здоле, няўжо ён мусіць злегчы пад бердышом? Ды ён не даў тут маху, крутнуў ружжом і з усяго размаху пусціў яго праціўніку ў калені і голень перабіў, няма сумнення. Той айкнуў, пахіснуўся, бердыш долу з рук выпаў. Шляхта гуртам з-пад стадолы набегла, ды сюды ж салдат з паўзвода прыспела з карабінамі і сходу. Зноў бітва занялася з новай сілай, на гэты раз ужо вакол свянцілы. Быў мацька не адзін у полі воін, а ледзь не налажыў там галавою за прыметны крок, шпурнуў жа зброю. Яго за валасы схапілі двое і цягнуць гвалтам з людной мешаніны, як лінамі напятымі віціны. Ён курчыў ногі, прыпадаў да нізу дарэмна. Вось заўважыў, што паблізу гервас сячэ мячом без перастанку і крыкнуў: «На прамілы бог, мапанку, ратуй!» Гервас пашкадаваў старога, шчэ літасць не зраклася казярога. Як на шарнірах павярнуўся хвацка, вось бліснуў меч між галавою мацькі і тымі егерамі наўска з плазам. Абодва, як уджаленыя, разам адрынулі, бо іх змяя ўпілася, а пяцярня ў чупрыні засталася, і кроў жывых шчэвенаў пульсавала. Лаўцы расказваюць, не раз бывала, калі каршун кіпчастую нагою, схапіўшы зайцаў, чэпіцца другою за дрэва, а шарак рване, як з пасткі, і разарве драпежніка на часткі. Ды ў поле з кіпцямі ў спіне ўцякае, у лесе хіжы птах крывёй сцякае і гіне. Вызваліўшыся свянціла, больш не чакаў, каб шчасце падкаціла, і другі раз шукаў дручка вачыма, схаваўшыся ў забокі за плячыма. Аж тут якраз яго бязмен за хвосця ваякаў вытнуўся. Так ён са злосці зваў часам сына, бо таго ўся вёска завочышча з маленства звала соскай. Цяпер ляцелі ўслед за ім гайнёю салдаты. Соска левой рукою цягнуў мачугу булаву з шыпамі на галаўні. Абедзвюма рукамі свянціла згроб яе і ў рукаятку пацалаваў, крутнуў раз-два спачатку над галавой, аж свіст пайшоў па крузе. Касі, свянці, аддаў загад мачузе. Як ён касіў, няхай сляды на гуззі раскажуць, бо ніхто ж ніякай музе не будзе верыць, які той мяшчанцы, убогай багамолцы, вілянчанцы, што бачыла з аркады вострай брамы, як дзеяў генерал ва ўпор ля храма, забіты быў якімсьці чарнабацкім, што выстраліў з гарматы ў полк казацкі. Аглух падворак ад стральбы і крыкаў, збылося ўсё, як і прадбачыў рыкаў. Дзве роты змалацілі нібы жыта, не меней 20 было забіта, больш 30 паранена, астатак разбегся, як ад гізу спёку статак. Той сёй схаваўся ў хмельцю канаплянне, а некалькі схавалі ў доме пані. Тут бітва заціхала, дзякуй Богу, і шляхта адзначала перамогу. Адны ўжо каля бочак выпівалі, другія ля забітых палявалі, збіралі, што магло прывабіць вока. Адзін ксёнц робак зводдаль адзінока глядзеў на іх маркотны і замкнёны. Браць зброю гэта ўсім ксяндзам каноны забараняюць, зброя ім не ўжыта. Але як знаўца бою самавіты, ён крокам выміраў плацдарм прасторны і аддаваў загады, бездакорна ўсім кіраваў, забыўшы аб малітве, каб забяспечыць перамогу ў бітве. Нацкоўваў шляхту, як на звера гончых, дабіце іх, і гэтым справу скончым. Адправіў крыкаву свайго пасланца з патрабаваннем ад імя паўстанцаў спыніць агонь і скласці зброю смела ў абмен на дараванне тым, хто цэлы, жыцця ў палоне. Пры супраціўленні ён пагражаў: «Мы вас у акружэнні ўсіх высечам». Ды капітан быў смелы, і гэта грозьба ўздзеяння не мела. Ён згрупаваў астачу батальёна, ружжо скамандаваў, і ўся калона займае ў момант баявы парадак. Шчаўчкі затвораў прынялі зарады, прыцэліцца камандуе, і рулі салдаты ў бок паўстанцаў павярнулі. Рассеяным па цэлях плі! Раздаўся за стрэлам стрэл, дымок радком паслаўся, спяшаюць заражаць, бяруць на мушку, свіст куль, затвораў лязг, нібы хлапушкай б'е той ланцуг, які здаецца збоку раднёю казачнаму змею цмоку, што сотняй ног варушыць падпаўзае і злосна шчэ здалёк агнём кусае. Прызнацца, многія яшчэ з пахмелля стралялі і на шчасце мімо цэлі, але ўжо і ў дабжынцаў два мацеі паранены, сярод варфоламеяў адзін забіты быў, агонь прыцэльны, а ў іх жа мала зброі агнястрэльнай, стралялі зрэдку шаблямі, наскочыць найбольш заядлыя са шляхты хочуць, але старэйшыя не раяць. Марна, не трэба гінуць. Па адным папарна бягуць з двара пад дом, каб там за тынкам укрыцца. Шыбы зазвінелі з дзынкам, і зразумеў Тадэвуш у пакоі, ён там жанчын дагэтуль супакойваў, бо сам суддзя прасіў яго аб гэтым, што быць бядзе, не дасягнулі мэты паўстаўшыя, і кінуўся на ганак пад плач і просьбы паняў і служанак. А ўслед і пад каморай бег збялелы, размахваючы грозна карабелай, якую Томаш адшукаў нарэшце. Ён узначаліў шляхту: «Будзем трэсці!» З іх дух крычаў стары і ў контратаку. Тым часам егеры дайшлі да смаку сапраўднага азарту, падпусцілі бліжэй і ўжо ва ўпор па шляхце білі. Тут Вільбік першы ўпаў, за ім кульнуўся хтось з Ісаевічаў і не скрануўся, быў лёгка ранены адважны. Брытва зноў ненатольная глытала бітва ахвяру за ахвярай. Вось на флангах за бока з робакам, калі па рангах лічыць, то роўнасці між іх ніякай. Ксёндз палкаводзец, ён жаўнер рубак, але ў такіх абставінах не шкодзіць няроўнасць. Братцы, трэба адыходзіць у глыб двара, падказвае вялебны. Братышы самі бачаць, што патрэбна, бягуць. Праціўнік гэта заўважае, і капітан іх, Рыкаў, вырашае атакаваць, разбіць атрад мясцовы і авалодаць сходу Сапліцовам. Камандую штыкі, і ўсе салдаты наперавес са зброяй, як вар'яты, рванулі з рубяжа. Дарэмна шляхта імкнецца іх стрымаць. Які што шлях там да дома? Там ужо яны і Рыкаў, узняўшы шпагу, выклікае крыкам суддзю: «Здавайцеся! Складайце зброю, інакш спалю ўвесь двор, як грэкі Трою!» «Палі, суддзя, ў адказ, калі бярэшся, але ў пажары тым і сам спражэшся!» Двор Сапліцова, ты застаўся цэлы, і зелені свяцішся тынкам белым. Калі ў табе збіраюцца часамі суседзі там, напэўна, за сталамі, не раз між іншых тостаў прагучала і здравіцца за дзядзьку палівалу, бо каб не ён і не яго даніна, астаўся б ты адзіна ва ўспамінах. Хоць ён з калодкі першы вылецеў, як шостка з калоды карт, здабыў на возе для пачосткаў штурмак, набояў шмат, аднак жа палівала у бой не спяшаўся, бо драбніцы не ставала, абнашчыцца хоць кропляю. Таму спачатку ён рушыў к паграбку, дзе бочачка насадка была з гарэлкаю, шпунт выкруціў і ў жмені ліў нахіляючы, і піў нібы ў сухмені, а смях. Ну вось, прагнаў нарэшце ў горле смагу, паправіў шапку, выцер твар, заціснуў дзягу, шыракагорлую праверыў аднастволку, забіў набой дзябёлым шомпалам іголкай і глянуў з-за вугла. О, божух, на навала штыкі наставіўшы на шляхту наступала. І як стаяў рачком-рачком на край сядзібы, папоўз праз быльнягі, там выпрастаў кандыбы, так думаў пра свае сагнутыя ее ногі, і соску кліча знакамі з перасцярогі. Той у двары стаяў з мушкетам ля акенца, жыццём сваім адданы зосішцы паненцы, і хоць яна была з ім злоснаю тыгрыцай, ён за яе гатоў быў смерць прыняць, як рыцар. З наскоку егеры ў бур'ян з надворка ўбеглі, дзе палівала ўжо ў штурмак, гранкулек кегляў забіў мост цэлы тузін, кожная з зарубкай прыцэліўся, і той гарластай душагубкай скасіў пяцёх адразу. Соска па галовах паліў з мушкетаў ворагаў. Салдат палова дала ў пяту, хто ж мог чакаць адсюль засаду. Бягуць, пакінуўшы сваіх пабітых ззаду. Дзе быў, а падаспеў сюды ж, свянціла справа над недабітымі ўчыніць сваю расправу. Адрына, што магла б служыць апорай роце, далёка, капітан яшчэ на агародзе змог ацаніць становішча і тут жа сходу рашыў на выпадак варожага абходу трохкутнікам пастроіць роту ля гароду, апёршы флангі на трывалы мур паркана. За тактыку пікаць не варта капітана, Ён справу абароны знаў і ўсё прадбачыў. Ды вунь эскадрон сюды ад замка скача. Граф быў пад вартай у люстранай зале. Але калі салдаты пазбягалі з пастоў, як заварыўся ў сапліцове вар бітвы, ён, як быў на пагатове, з жакеямі туды ж рашыў пусціцца наўскач і вось ляціць, каб там схрысціцца клінкамі з ворагам. У апантаным алюры чуў каманду капітана: «Паўбатальён, агонь!» А ўслед агніста з-пад мура палыхнулі кульманісты свісту з боч. Жакей зваліўся трупам, трох раніла, і конь з працятым крупам асеў пад графам. Граф не ўстаў адразу, пакуль валтузіўся падбег гервазы, каб вызваліць апошняга з гарэшкаў, хоць і па прасніцы. Гервазу сцежку ксёнц робак перабег, прыняўшы з рулі в сябе прызначаныя графу кулі. Ён быў паранены, але з гарачкі падпоўз да графа, стаўшы на карачкі з прыціску, выбавіў, памог падняцца і ў стане шляхты стаў распараджацца нікому неабдумна не высоўваць галоў пад кулі, лепей скарыстоўваць рэльеф мясцовасці і ашчаджацца з набоямі. «А вам рэзерву, братцы, — сказаў ён графу і яго жакеям, — за такой не спяшаць, яшчэ паспеем». Тадэуш быў на ганку, з узвышэння чуў робакавы ўсе распараджэнні, як дзейнічаць. Схапіўшы дубальтоўку, за студню скочыў. Ён і ў залатоўку падцэльваў на ляту сваёй сябрыне. Але цяпер ён абіраў па чыне сабе мішэні. Вось ён першым стрэлам зваліў фельдфебеля. Такая ж стрэла нягода двух сяржантаў. Не без толку страляў ён і хваліў сваю двухстволку, у галуны ўсё мецеў і ў пагоны штабных за тынам. Рыкаў аж зялёны ад гневу, крыкнуў, тупнуўшы нагою: «Майор, чорт ведае, што ў нас такое! Распарадзіцеся вы, дзеля Бога, бо зараз тут не будзе ў нас нікога!» Плут да Тадэуша гукнуў з няскрытым болем: «Гай ты, паляк! Не сорамна па завуголлі хавацца рыцару! Калі б ты меў адвагу, то выйшаў бы ў адкрытую, на шпагу шпагу!» Тадэуш падгарчыў адказ, як чамярыцай: «Майор, калі ты сам такі ўжо бравы рыцар, чаму ж ты, храбранькі такі забіяцкі, ваюеш язычком? І то за спін салдацкіх. Выходь, пакажаш тут высакародны ўчынак любою зброяй, я гатоў на паядынак. Сам выбірай, якімі сплацімся паямі, а не то я заб'ю цябе, як воўка ў яме». І ў доказ, што ў пагрозе не было падману, зваліў паручыка. Той быў пры капітану. «Майор! — звярнуўся рыкаў, шэпчучы на вуха, — ты мусіш помстай адказаць за аплявуху. Выпорвай, як крата, штыком таго героя. Ён ранг твой не прызнаў і зганьбіў перад строем твой афіцэрскі гонар. Ты нічым не зможаш змыць ганьбы з імені свайго, калі не ўложыш крыўдзіцеля ўсіх нас. Чым хочаш, а з-за зруба выманьвай шляхціца на двор, іначай згуба. Як гаварыў стары Сувораў, куля дура, штык маладзец. Няхай жа тут твая натура праявіцца, бо часу ж муркі не гуляе, з засады зух той нас усіх перастраляе. Вунь зноў прыцэліўся». На гэта плут з адказам: «Ах, мілы капітан, я, можа, іншым разам, а ты сабаку з'еў на шпагах, выйдзі, рыкаў, счапіся з ім. Ці, можа б, я каго паклікаў з паручыкаў, хто маладзей, бо па статуту абезгаловіць батальён маёру плуту не дазваляецца. Табе пайсці здаецца. Важны капітан згадзіўся, не дзедзецца. Жахнуў клінком уверх і ўперад выйшаў смела. «Спыніць агонь!» – скамандаваў. І хусткай белай патрос, пытаючы: «Вы, пане, перавагу чаму аддаеце?» «Я ўсё ж абраў бы шпагу», – Тадэўш адказаў, хаця халоднай зброі ён пры сабе не меў. «Ды тут не за гарою і шпагі. Іх нам з дому прынясуць». Тым часам з'явіўся граф. Гаворыць з панам вунь сам насам. «Перапрашаю вас пакорна, пан Сапліца», — ён заявіў, — «такая ўмова не гадзіцца, бо выклік быў маёру. Я да капітана з прэтэнзій. Чаму мяне ён сёння рана ў маім жа замку ўзяў пад арышт беспадстаўна?» «У вашым? Ого-го, у нашым замку здаўна», — Пратас паправіў графа, і непалахліва. А граф працягваў: «Соннага звязаў, жахліва, патомка роду знатнага, яго жакеяў зняславіў капітан. О, жах! Я, ліхадзея, гатоў на фарш пасекчы і ў імгненне вока, як тых разбойнікаў каля бірбанта рока!» Замоўкла страляніна. Сціхлі ўсе, хацелі хутчэй нагледзіцца, што ж будзе на дуэлі. Вось граф і капітан адзін к другому бокам ідуць і кулакамі грозяць, правым вокам то і другі блізь-блізь абменьваюцца колка, як толькі іскры не ляцяць з вачэй свярдзёлкаў. Зраўняўшыся, здымаюць галаўныя ўборы, вітаюцца з пачцівасцю. Адзін жа скора жыццём расстанецца, але яшчэ да сканання саперніку аддасць належна прывітанне. Трэск! Пагі скрыжаваліся, заляскаталі, падскок, удар, адбой. Зноў збегліся, прыпалі абодва на калені. Вось і сілавыя прыёмы ў выпадзе. Яны яшчэ жывыя. Заўважыўшы Тадэўша, той быў пры плоце, плут шэпча лепшаму стралку ў ягонай роце: «Яфрэйтер Гонт, калі б ты ўпёк яму пад рэбры», — ківок у бок Тадэўша, — «табе я ў срэбры 4 б даў рублі, той згоден і ўжо ладзіў у галаву цаляць». Сябрыш у першым радзе яго сабой затульвалі, стрэл прыгрымеў і вушы ў Тадэвуша заклала. Куля капялюшык прашыла, як ножом. Крык шляхты: «Здрада, здрада! Вось-вось пачнецца бой!» Свянціла з-за прысады з мачугай бег, і рыкаву б не ўратавацца, каб не Тадэвуш, ён суняў: «Стой! Стойце, братцы! Не біць!» І капітан прабраўся ў гушчу роты. Дабжынцы і літвіны – гэта ж два народы. Не помнічы даўнейшых зват паміж сабою, яны з'яднаны ўсё ж супольнай барацьбою. Дабжынцы, бачачы, як сек падгайскі ў бітве касой праціўніка, нібы ў святой малітве ўзнёсла, ўскрыквалі: «Ура, Літве, літвінам! Мы родныя ў бядзе, як бацька з родным сынам!» Скалубы ж, бачачы, як спрытна брые брытва сваёй шабелькай, хоць ён за гэту бітву не раз паранены, крычаць: «Ура мацеям, усёй дабжыны, усім мазурам! Вар'яцее ў крывавай бойні, нават самы міратворны, ні шляхціць шабелькай, ні з колікам прыдворны, не слухалі ні мацькі, ні ксяндза, з размаху салдатаў перылі, не ведаючы страху». Пакуль паўстанцы там супрацьстаялі роце, пан войскі і Пратас, знайшоўшы ў агародзе пралаз, пакінулі пляцы бітвы неўзаметку і папаўзлі, як два лазутчыкі ў разведку. У войскага быў план, і гэтым тайным планам з пратасам ён дзяліўся, там жа капітанам трохкутнікам рэзерв пастроен быў. Да часу салдаты ўкрыты ў сырніцы вунь там. Пратасу ён пальцам у будан паказваў звіслы бокам на мур паркана. Той разгледзеў пільным вокам праз пераплёт жардзін ляжаць вунь як пампушкі сыры, раскладзеныя ў покат для прасушкі, вісяць і зёлкі там і ўсякія прыправы, шалфей і святаянскія ў пучочках травы, чабор і зверабой пятрэюць на паліцах, хлам хламам тая сырніца і паваліцца сама гатова. Колькі раз суддзю парады даваў сёй той з гасцей, аглядваючы грады, і бачачы, што дах на слупе згніў да звання, зламалі б вы буслянку гэту, ясны пане. Але суддзя ўсё ўпарціўся, згнілі падрубы, заменім новымі, а слуп паставім з дубу, і ўсё адкладваў. І пакуль што над сырамі той самы слуп, падпёрты з двух бакоў каламі, калі над галавой страха, то і непагода, не страшна, кажа мудрасць. Так, ды не заўсёды. Вось падпаўзлі яны з каламі рагачамі і чуюць, хтосьці шастае ў іх за плячамі. Гушчэчы канапель, а то ж адтуль з калкамі кухарка прэцца з кухцікам, і ім кіўкамі паказвае, паможам, разам звалім сушню. Ну што ж, дзе з лапай леў, той рак там тыцне клюшню. Сваімі вагамі ў каркас і зрэз апушын уперліся раз-два, і той будовы вушы аб'ехалі, а ўніз абрынулі жардзіны. Так летам на рацэ асеўшыя віціны скранаюць зводмелі дзябёлымі шастамі. Яны з падобнай працай справіліся самі, без падахвочання разгойдалі агулам, слуп трэснуў, рынуў, бэлькі шуганулі з гулам, за імі шухнулі наніз страха і латы, на той трохкутнік рыкаўскі, калі салдаты адпачывалі. Грузам струшчыла, забіла не аднаго, пад ім была цяпер магіла сырам і егерам. Трохкутнік разваліўся, а той, хто ацалеў, нядоўга ў хатцы біўся, бо ўжо даваў па іх сваё трэнь-брэнь свянціла і брытва шабляй брыў, і мацька з усёй сілы пускаў у сечу розгачку, а граф з-пад самай брамы са шпагай нагала сюды ж імчаўся прама. Ужо не больш васьмі салдат з сержантам разам адважна адбіваюць націск, і ў герваза нацэлілася 9 дум, як 9 зорак. Рубака ўзняць паспеў над галавой сцізорык, і ў той жа момант робак апярэдзіў стрэлы. Ён збіў герваза з ног, і смерць таго не стрэла. Пачуў, як кулі дзынкнулі, калі валіўся, і тут жа зноў стаіць, бо жвавенька ўсхапіўся, махнуў сцізорыкам, і двух салдат з размаху засек на смерць. А рэштка егераў ад страху наўцёкі кінулася ў сад і на гумнішча ён даганяць, і толькі меч, як змей той свішча, нырнуў у ток, бо егеры ж туды нырнулі, а што рабіў, не скажуць сведкі. Людзі чулі, як ён там гахкаў, сек, а выйшаў даланёю, абцёр лязо мяча, што заплыло крывёю. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.